Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Amiben a Vert Hadak asztaltársasága... Vert Sereg. Asztaltársasága van most itt, mert Dragon György hírsziporka mesterünk most éppen az influenza vírussal küzdik. Ennek egyébben netnyelvészünk a vírusos sorozatát folytatja ma este. Én engem nem vertek meg. Szonya viszont azért nincs itt, mert tegnap éjféltől megnézte a Gyűrűk ura harmadik részét, ami közel 4 órás film, ezért kicsit kiütötte magát, és ezért nem tudott eljönni. Balázs? Több kollégám is megnézte, akik reggel 10-re ott voltak dolgozni. Aha, hát igen, akkor kitartás kell hozzá. Ahhoz képest most este 10 van. De te nem láttad? Nem. Pedig érdemes. Jobbat mondok, olvasni kellene inkább. Azt is szerintem. Ez a látvány, ez mindent megér egyébként. De akkor, hogyha az asztaltárságnál tartunk, akkor netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Cseti, Csüti, Csetmen, Balázs, Csványi Balázs. Szép estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Itt van Szalai Dani. Jó estét! És van egy vendégünk Bíró Viktor személyében. Üdvözlöm a hallgatókat! Aki már másodjára van itt, és az előbb azzal kápráztatott el bennünket, hogy 6 millió jeggyel már megtalálták a következő legnagyobb prim számot, ami bizonyára számítógéppel keresték meg, mert szerintem élő ember nincs, aki ennyi számjegyet le tudna írni egymás után. Nagyon-nagyon sok számítógépet kötöttek össze, hogy ezt megtalálják. Na, erre is később visszatérhetünk, de te nem ezért jöttél. Ez azt hiszem megadta a mai beszélgetésünk alaphangját. Hanem hoztál magaddal egy koffert, amiben van egy másik koffer, az első koffer az idézőjelben. Ezt ismerem, ezt a mesét. Na, erről beszélgetünk később. A hét műtárgya egy újdonság, világít és az USB portra köthető. Egy lámpa, de minek? Aztán hírválasztó az évelei újdonságokkal. És még egy érdekes tárgy, a mobil életmódot követőknek szánt TPC nevű koffer, amelyről vendégünktől hallhatunk többet. Utána folytatjuk a netnyelvész minisorozatát az infószótárban. A vírusleírás nem egyszerű vírus definíció. Klassz és kezes az új webgrafika készítő program, mindez Chatman típjei között. A webgrafikai problémák megoldva, itt a WebStyle. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Következzen a postabontás, mert hogy az asztaltársaság... Nincsen benne levélbomba? De azt megnéztem már tegnap, úgyhogy ebbe biztos elég nincs. Vastag. Van benne például egy ilyen kis furcsa csomagolás. Ez egy, hát ilyen csokis papír, de a belső részét nézd meg, Zoli, szerintem örülni fogsz neki. A feladó G. Balassa. Bizonyára emlékeztek az úrra. Ő fürti hallgatónk Németországban. Valami SMS szimbólumok, smiley-k találhatók benne, meg ilyen német nyelvű, nem tudom mi ez. Nem tudom, továbbadom, hát ha valaki tudja, hogy mi van rajta. Balassa Géza úr már többször írt nekünk levelet, szerintem Zoli emlékszel a... Hogyne, mert következetesen mindig rendes gépelt levelet ír, nem, és soha nem használ e-mailt. De számítógéppel írja meg ezt a levelet, hát csak igen. Kinyomtatja és elküldi nekünk nincsen postán. Nincsen fent a világhálón. Csak egy kis rövid részlet, mert nagyon hosszú levelet írt, majd megmutatom neked adás után, Zoli, mert itt az eresi ügyhez tér vissza, aha. De most inkább a hallgatóknak egy másik részét idézem a levélnek. Azt írja, hogy műsorukkal 2001 óta ismételten magukhoz tudnak kötni. A baj csak az, hogy a Zseb Digital Diary, vagyis ilyen digitális napló, amelyel ébren tartom magam, nem tudhatja, hogy az önök műsorának sugárzás ideje némely sportadás miatt el fog tolódni. Talán ezért kellene Csüti-Csati helyett Peti Patira átkeresztelni a műsor becenevét, és áttenni adás idejét, ha a pénteki napon kevésbé ütköznének sportközvetítésekbe. A patvar ugyan egyáltalán nem utalna a csetelésre, de a műsornak talán nem is ez a lényege. De se baj, legutóbb is azt hallottam, hogy never change a running program, vagyis hogy ne változtassa, jó menő. Járt utat a járatlanért, el ne hagyj. Ez a szabatos megfelelő. Már csak annyit, hogy a koromat, zárójában írja, hogy 67, meghazudtoló módon igazán barátinak érzem együttlétük hangulatát, és a fenti urazó megszólítást is csak kemény megszokásból tartom meg ezután is. Nagyon dicsérendő szokás. Legutolsó telefonhívásom gondolata a bejátszott háttérzenét karikírozta, de nem voltam és vagyok méltó hivatott stúdió vendégükkel erről eszméket cserélni, és ezt Csetis Pányik úr nem tudhatta rólam, amikor erre kapacitált engem. Soraimmal örömmel szerzek másoknak is örömet, szívélyes üdvözlettel Balassa Géza. Tudjátok, mi az érdekes ebben, hogy annyira elszoktunk már az írott levelektől, az írott leveleknek a sebességétől, pontosabban a lassúságától, bár ez lenne valahogy a normális, hogy már szerintem egyikünk sem emlékszik pontosan arra, hogy éppen mire is célzott az illető, mert annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy valami van, akkor vagy csüti csatin, vagy SMS-ben, vagy e-mailben a fórumunkon rögtön jön valami, és rögtön tudjuk hová kötni. És nagyon, nagyon kedveljük Balassa urat, nagyon örülünk az ő leveleinek, pláne én különösen annak, hogy írott levél. Így van. Ez nagyon jó. Sőt, a végén kézzel is hozzátesz utóiratokat. Ami... Bújék, az nagyon jól esik. Megírja, hogy a Liszt-Ferenc téri találkozónkra szívesen eljött volna. Hát nyilván Németországból nehezebb. Majd legközelebbit Németországban szervezzük. Reménykedünk benne, hát, ha is egyszer el tud jönni. Azt még hagyd mondjuk el, hogy mi van a csoki papír hátulján. Az egyik részén ilyen tréfás SMS-ek vannak, amire ilyen téli motivumos, tehát tulajdonképpen hóemberek és jó pillanat. Karakterekből ábrákat igen, rajzoltak. Pontosan. És a másik része pedig egy... Semmit, hogy a szaladgálna a hóember jobbról balra, nem? Nem, ezt szerintem ez négy különböző ilyen jó kívánság, ami mellett ott van a hóember is. A másik részén pedig smiley-k láthatók, illetve a legkülönbözőbb ilyen karakteres mosolyok, igen, és azoknak a jelentései. Köszönjük szépen Balassa úrnak, és hallgasson bennünk továbbra is. Az elérhetőségeinket nem mondtam, a honlapunk a www.modemidők.hu címen található. Hát a csüti csati. Az a chat.gyalogló.hu, csak még a honlaphoz el akartam mondani, mire majd később visszatérhetünk esetleg, vagy akár jövő héten is, hogy talán nem sokan néhány hónap múlva már nem csak modemidok.hu-t, hanem modemidők.hu-t is beírhatunk a böngészőbe, vagyis hosszú ékezetes őbetűvel. De csak akkor, hogyha nem Internet Explorer-t használtok, mert az nem támogatja állítólag még most jelenleg, csak az a Netscape. Meg az opera, meg a nem tudom még hány hát majd gondolom jön egy patch, vagyis egy javítás, és akkor majd fogja támogatni. Mindenesetre ennek a lehetőségnek én örülök, és később majd még beszélhetnénk róla. Hogy is? Persze. Nyelvészt is érdekel. Nagyon. Szóval chat.gyalogló.hu lesz remélhetőleg játék. A telefonszámunk 328 85 55. Na hát kezdjük a műsort ezzel a bizonyos USB akkor lámpával. Igen, ez egy szép doboz, egy csomó aláírás van a tetején. Jelentősége van, hogy kibontad? Igazándiból nincsen, csak támogatom, lássátok eddig. Ne lássuk addig, értem. Legyen meglepetés. Hát elég kék színű. Igen, USB port, ezt fölismerem. Ez a kék, ez már fény nélkül is szinte világít, annyira kék. Ez egy asztali lámpa, nem? Igen, ez egy neon tulajdonképpen, tehát egy, úgy néz ki az alja, van mint egy ilyen egy tartó, egy ilyen talpa van. Egyébként tényleg egér. És ebből kilóg egy ilyen hosszú, vékony. Ez egy íróasztali lámpa. Egy ilyen gégecső, de engem arra emlékeztet, hogy ez egy mikrofon, tehát így lehet belebeszélni, hogy... Nekem rögtön átjött ez egy íróasztali lámpa, és nagyon jó, mert ugye amikor otthon az ember végre nyugton van, este van, meg minden, lekapcsolja a lámpát, egy pici lámpa nekem is van a számítógép monitorja mögött, és mellette is, hogy ne vakoskodjak, a billentyűt nem látom. Ugyanakkor meg nem szeretem, hogyha a tök világosság van a szobában, hogyha egyébként a lakásban ma mások alszanak. Na de hol van erről a villásdugó, Dani? Hát gondolom bedugja az ember a notebookodba, vagy a egyéb... USB csatlakozóba is kész. USB csatlakozó van rajta, ugye? És ahhoz jön az áram. És ezt nem tudjuk, kapja az áramforrá, vagy az áramot. USB-n keresztül? Tehát ez egy mobil lámpa minden bizony azoknak a felhasználóknak, akik notebookkal járják a világot, és csak sötét helyeken bolyonganak. Én gondolkoztam, hogy ez mire lehet őképpen jó, és hát erre, itt a leírás olyanokat ír, hogy a konferenciákon, a sötét teremben ugye ott ülsz a notebookoddal, és tudod közben írni, tudsz jegyzetelni a számítógépedbe. Miközben sötét van, mert az előadás miatt. Hogyne, igen, csak billentyűt nem látom. Tehát nincs a szünetmentes tápegységet. Hozzátenném, hogy borzasztóan rontja a szemet ez az állandó fókuszálás meg kontrasztváltás, hogy a világos monitorról a tök sötét billentyűre pillanatok alatt át kell állni, aztán vissza. Mm-hmm. Ettől meg lehet szemüvegesedni. Milyen erős fénye van ennek a... Hát ilyen közepes, de a leírás, aki mondta, azt írja, hogy jó. Tehát, hogy egészséges, vagy jobb hasznos, aha, mint hogyha hagyományos lámpánál vagy. Aha. De megmondom, hogy szintén én bekapcsoltam, és aztán ki is kapcsoltam, és visszacsomagoltam ebbe a dobozba, mert én nem láttam igazándiból értelmét olyan nagyon, tehát... Én nagyon, én tényleg nagyon szívesen használnám, szóval én kifejezetten értelmesnek tartom a dolgot. Zoli, igaz, nem láttam. Nem, mert nincsen notebookom, és nem is hiszem, hogy éveken belül én eljutok odáig, hogy lenne, de meg otthon meg megoldottam a világítást, de nagyon hasznos eszköznek tartom. És most van 8 vagy 10 USB port a gépemet, biztos egyikbe beleférne. Itt hol lehet ez hasznos? Kórházban esetleg a kórteremben, amikor ott szemtépezni akarsz, vagy újságot olvasni. Más nem akarsz zavarni vele. Igen. Vagy például otthon, hálószobában, hogyha van egy kis munka, akkor a... Hát meg, akkor megmondom még egyszer, hogyha van külön szoba, akkor is, hát olyan izé dolog éjjel, ott izé tök világos az egyik szobában, miközben mások meg alszanak. Nem jó az, nem kell. Pláne a macskák nálatok, ugye? Hogyne, kifejezetten zavarna őket. Éjszakai állatok révén. Igen, akkor vadásznak. Mindenesetre dicsérjük meg ezt a heti műtárgyat, a szép kék színét. Legalábbis nekem tetszik. Átlátszó műanyagból van, úgyhogy még látszanak az alkatrészek is benne, ugye? Ez vagy csak egy ilyen optikai? Nem, van igen, egy talpán, tehát a talapzat az átlátszó, igen, és egyébként két gomb van rajta, az egyik lehet bekapcsolni, másik a kikapcsolni. Tiszta, tényleg, mint az egér. Teljesen egér. Én néztem azt, hogy ez biztos olyan, hogy ez kombinálva van a kettő, hogy lehet egéret is használni, megvilágítani is, de nem, tehát ez csak lámpa. Előkaptam a három hírünket, ugye hírválasztó a mai műsorban is van. Mondom gyorsan a hírcímeket, és választatok. Mondom Viktornak is, hogy te is választhatsz a híreink közül. Gyors véget ért a Smart Display hevű ketyer, erről már tavaly beszéltünk egyébként. Indul az online ajándékcsere, ez a második hírünk, és Románia a kiberbűnözés központjává válik. Ez érdekel engem. Viktor Romániára szólsz. Én Smart Display. Smart Display, egy-egy. Én Romániára. Kettő. Hát akkor én hiába mondanám, hogy én a középsőt, választom, a csereberét, az online csereberét, mert nálunk nagyon megy most otthon az online cserebere. Csak egy mondat, ez egyébként a karácsonyi ajándékok elcserélgetéséről van szó benne. Igen, olvastam a hírt. De a hallgatóknak mondom, hogy valaki esetleg nem örül az ajándéknak, akkor elcserélheti az interneten. Hát akkor szenzációs találmány egyébként. Románia a kiberbűnözés központjává válik. Szakértők szerint az internetes bűnözés okozta kár évente meghaladja a 200 milliárd dolláros szintet. Származási ország elsősorban az Egyesült Államok, másrészt új feltörekvő államok, mint például Románia. A jelenség oka, hogy az országban egyre többen tanulnak informatikát, és a jelek szerint ezen a téren Románia nagy hatalommá kezd válni. A lendületes, jól képzett, fiatal programozók azonban nem feltétlenül azonnal valamilyen cég munkatársai szeretnének lenni. A helyi meglehetősen nyomott bérszínvonalon helyette inkább sokat szerencsét próbálnak a kiberbűnözés területén. Az FBI szerint a leggyakoribb trükk nem létező aukciós oldalak létrehozása, ahová vásárlók pénzt küldenek a valóságban nem is létező árukért. A szövetségek szerint az is gondot okoz, hogy a kevés elfogott személy nem érez igazi bűntudatot, hiszen úgy vélik, aki küldi a pénzét, annak kell megnéznie, milyen ajánlatban bízik meg. A jelek alapján azonban változik a kép, Romániában egyre többen szorgalmazzák az új internetre vonatkozó törvények létrehozását, és bár ennek ütemterve és részletei nem ismertek, egy illetékes szerint a betörésért 15 év jár, és ez reális a kiberbetörésre is. Azt nem értem, hogy Magyarország miért nincs ebben a körben. Szerintem örüljünk neki. De mi is nagyon jók lehetünk ebben szerintem. Én is ezt hiszem. Csak mi nem bukunk meg. Igen, mi túl jók vagyunk. Igen, mi túl jók vagyunk. Mi már tanult, képzett informatikusok vagyunk. Volt 2-3 éve egy hír, Balázs, talán te emlékszel rá, hogy magyar és romániai hackerek csaptak össze egymással. Nem emlékszel ilyenre? Volt, igen, egy ilyen hacker háború, amikor azt hiszem, a határon túli magyarok hirtelen oldalát törték fel. Úgyhogy akkor lehetnek itt is mindenféle kvalitások. De közében. Ebben a dologban számomra az az érdekes, hogy a informátor szerint Románia kezd informatikai nagyhatalommá válni. Ezt ajánlom figyelmébe a mai magyarországi informatikai vezetőknek, és mindegyiknek. Mit mondott közel egy évvel ezelőtt itt a műsorban Kürti Sándor? Nem is csak egy évvel ezelőtt, néhány hónappal ezelőtt is, a tavalyi év végén Kürti ugyanezt mondta. Nem a bűnözés, hanem hogy Románia informatikai nagyhatalommá kezd válni. Bizony kezdünk lemaradni, úgyhogy figyelni kell. A romániai bűnözésről, vagy hát erről a kiberbűnözésről még annyit, hogy most például egy riportot csinálok Romániával kapcsolatban az egyik vírusgyártó céggel, nem mondom meg, hogy melyikkel, és ők mesélték, hogy, hogy az ő szoftveréket úgy hamisítják, hogy boltban árulják, a dobozokat is meghamisítják, és a vírusírtó szoftvereiket úgy árulják, mintha az az ő vírusgyártó céget mondta. Aha. Én most mondok egy játékkérdést a hallgatóknak. Lehet nyerni McAfee szoftvert, lehet nyerni kattintó könyvet, Póli Ferenc könyvét, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámát. Az nyeri meg, aki megmondja nekünk, hogy melyik informatikai vezetőre hivatkoztunk az előbb, aki egy évvel ezelőtt és néhány hónappal ezelőtt is. És az miben nagy? Mármint, hogy ki a személy, vagy a terület? Nem, az a cég, amit ő vezet. Ja, miben nagy, igen. Úgyhogy egy nevet és egy szakterületet. Miben világszínvonalú? Egy szakterületet várunk, a telefonszámunk 328 85 55. És hát Bíró Viktor, azt hiszem, hogy most már előhozakodhatsz azzal a bizonyos kofferrel. Itt van, elhoztad? Elhoztam, de nem rakom ki az asztalra. Miért nem? Hát szeretnék látni. Olyan, csizma az asztalon. Olyan, cukros bácsi. Nem, egy koffer az asztalon. De tényleg, Bíró Viktor megjelent itt a stúdióba, adás előtt is kulisszatitkot elárulok a hallgatóknak, úgyis imádják. Hozott egy táskát, és itt a stúdió tagja így, mint a hangyák a morzsára, rácsaptak, és akkor egy újabb képzavar válik már ebből, a cukros bácsi kinyitotta a koffert, mindenféle drótokat, csatlakozókat, dugószóló ajzatokat, meg tápegységet, és egyéb ilyen érdekes nyalánkságokat szedett elő. Hörtünk is próbáltuk abban a pillanatban. És működött. És működik, igen. Hihetetlen a dolog. Igen. Na, ez egy TPC nevű APC koffer. Igen, a TPC, ez egy mozaik szó, mondjuk az, hogy a Travel Power Case, tehát egy ilyen utazó táska tulajdonképpen. Az ötlet abból származik, hogy ha megnézzük a magyarországi notebook piacnak a terjedését vagy növekedését, akkor azt kell látnunk, hogy 2002-ben az első háromnegyed évben már annyi notebookot adtak el Magyarországon, mint 2001 egész évében. Mi az, ami mozgatja igazándiból ezt a növekedést? Nyilván az, hogy elérhetővé vált ez az eszköz nagyon sok ember számára. Most én is szinten, észrevettem, hogy egyre olcsóbbak. Egyre olcsóbbak, egyre mobilabbak vagyunk, gondoljunk mondjuk a telefonokra is akár, illetve egyre több olyan munkahely van, ami igényli a mobilitást. Na most egy amerikai felmérés alapján, nyilván sajnos magyar nem áll rendelkezésre, de egy amerikai felmérés alapján a notebook sérülések vagy megsemmisülések 60% az fizikai okra vezethető vissza, lejtik, összetörik, stb. Aha. És a másik legdinamikusabb vagy a legjelentősebb oka 26%-kal a lopás. Épp a mai napon történt, egy kedves belga kollégám itt járt Budapesten, megállt a Terészkörúton egy dohány pultnál, vagy nem tudom, én lerakta a táskáját, és mire Mi a tanulság? Nem már érdemes dohányozni. Ugye? Abba kell adni a dohányzást abban a pillanatban. De azért ez szép referencia az országunkra. Meg is kérdeztem tőle, hogy most nagyon haragszik-e ránk. Mondd még egyszer, Viktor. Meg is kérdeztem tőle, hogy haragszik-e most ránk nagyon. Ezért Magyarország, és azt mondta, hogy igazándiból nem. Ő azt gondolta, hogy ezzel most növelte azoknak az ellopott notebookoknak a számát, amik a statisztikában szerepelnek. És ezzel alátámaszthatja, hogy miért jó ezzel foglalkozni. Na most ez a koffer, ez hogy kapcsolódik a notebook lopásokhoz? Úgy kapcsolódik igazán, hogy az első legfontosabb probléma ugye maga a fizikai sérülés, tehát egy olyan megbízható, párnázott táskát hoztunk létre, ami a fizikai behatásoknak ellenáll. Nem lehet szétrúgni. Így van. A lopás ellen is vannak eszközök, amik kiegészítőként szerepelhetnek hozzá, de a legfontosabb talán az, hogy a mobil emberek nem tehetik azt meg, hogy nem elérhetőek. Tehát, hogyha valakinek az élete a notebookjától függ, vagy a mobiltelefonjától, vagy a PDA-jától függ, az a lényeg, hogy állandóan fel kell, hogy legyünk töltve. És ez a táska egy olyan eszköz. Mert bosszantó, ha lemerül az akkumulátor. Nem tudok elérni valakit, nem tudom megnyitni a fájlomat, nem tudom. Nem tudok előfordul, hogy fölhívok valakit, és akkor épp csak beköszön a mobilba, és aztán... És kész, ugye? Milyen idegesítő a dolog? Nagyon. Hát ez az eszköz lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon a töltés. Teljesen mindegy, hogy repülőn vagyok, autóban, a szivargyújtóról fel tudom tölteni az eszközeimet, vagy akár egy konnektor találok valahol a reptéren, és oda bedugom az eszközt, és mindent egyetlen egy táskával, egyetlen egy dróttal töltök. Metrón láttam konnektorokat, budapesti metróban, szabad, 220-as konnektorokat, ez zárójelbe zárva. Nagyon klassz. Ugye a szovjet technológia miket tudott, mert ugye ezek javarészt. Magyar konnektorok voltak rajta. És a csomag ugye tartalmazza a világ 150 országának megfelelő szabványú dugajzatot. Tehát, ez nagyon ez rögtön megyek. Nem tudom, jártál-e ott? Igen, jártam. Iszonyatos az, hogy országokban. Én Amerikában láttam, hogy teljesen más konnektor. Hát nem kell olyan nagyon messzire menni. Angliában abszolút más, akkor Máltán döbbenetesen teljesen egészen más. És ez kompatibilis az összes országgal? Nem, megvan hozzá az összes olyan csatlakozó típus ajzat, amivel tényleg rá tudunk csatlakozni a hálózatra. De akkor ez biztos egy nagyon nehéz táska, amiben ilyen hatalmas tápegység van, nem? Amit így, hát elég nehéz cipelni. Maga a kiegészítő csomag, amit nyilván hozzáadunk ez a notebookhoz, vagy a notebook táskához, az kevesebbet nyom, mint hogyha külön elvinném én a mobil töltőmet, vagy a PDA töltőmet, vagy magának a notebooknak a töltőegységét. Tehát ha ezeket összeadom, a súlyát, akkor amit be kell rakni a táskába, az kevesebb. Tehát akkor ez valami olyasmi lehet, mint a lehet kapni már a nagyobb üzletekben ilyen távirányítókat, ami az otthon neki, nem is tudom, 10 távirányítón biztos van. És milyen jó lenne, ha egy darab lenne, amin el tudnék igazolni, és minden tudná belekezelni. Igen, igen. Ez valami ilyesmi? Ez hasonló, csak ez energia ellátás szempontjából hasonló megoldás. Érthető, a funkció másik a ötlet. Így van. Ez az APC-nek, mert ugye ti készítitek ezt az eszközt. Miért érdekes? Hiszen azt tudjuk a cégről, hogy szünetmentes tápegységek, meg olyan cuccok, amivel meg lehet védeni a számítógépet, hogy ne legyen túláram, mondjuk egy ilyen nagy feszültség, ne tegye tönkre a gépünket. Hát maga ez a berendezés is véd a túláram, túlfeszültség ellen, de a téma, ami miatt közel áll hozzánk, az nyilván az energiaellátás és a rendelkezésre állásnak a biztosítása a mobil emberek számára is. Uh-huh. És ez pláne különösen érdekes lehet ugye itt Magyarországon is, ahol azt mondtátok pár hónappal ezelőtt, hogy eléggé rossz minőségű néhol az áramellátás. Ja, ezt nem szabad mondani, mert akkor a különböző áramellátó cégek rögtön helyet követelnek maguknak. Úgyhogy nem mondtuk ezt. Én azt a gondolom, világ sok táján van ilyen jelenség. Én azt gondolom, hogy nekünk még nagyon sok éven keresztül lesz itt lehetőségünk ezen a magyar piacon. Nyitott a piac. Köszönöm szépen. Éppen most érkezett vissza a stúdióba Szalai Dani, ezek szerint meg is van a megfejtőnk, hogy hívják az urat? Rodani Ákos, Mezőberényből. Akkor... Mezőberényből, jaj, nagyon jó, nagyszüleim onnan helyet, származnak, hogyne. Voltunk ott rádiós táborban, Izoli. Igen, de nagy, nekem szűke pátria. Úgyhogy örülünk Ákosnak, és gratulálunk neki, megkapja a McAfee szoftvert, az újságokat és a kattintó könyvet is. Bódi Zoltán, netnyelvész. Remélem, hogy nem unják már nagyon a hallgatók a vírus korszakot. Mert mi már nagyon. Igen, gondolom. Ráadásul már a híradóban is lehet hallani, hogy már nagyon-nagyon közeleg az influenza vírus. Tehát a számítógépeinket mindig megtámadhatják. Na nézzük tovább a vírus kifejezéseket. Most a vírus leíró adatbázisnál időzzünk egy kicsit. Ennek az eredeti a vírus definíció, tehát virus definition. Ami, ugye, hogyha belegondolunk, a definíciót, ugye, hogy magyarították? Leírásnak, vírus leírásnak. Vagy szabály is lehet. Vagy vírus szabály, olyannal is találkoztam. A kettő viszont egy kicsit, mint hogyha úgy gondolnák, hogy nem ugyanaz, de gondoljunk csak végig a logikáját ennek az egész kifejezéskészletnek, mert már rájöttünk, hogy van neki logikája. Tehát a számítógépes vírus rendszereknek a kifejezéskészlete az ugye az élettan, az orvoslásra erősen ráépül, ugye maga vírusnak hívják ezt a kifejezést. Hogy védik a gépet a vírusok ellen? Immunizálják. Az immunizálás az micsoda? Az gyakorlatilag azt jelenti, hogy védőoltás. Védekező rendszert erősítő. Pontosan eljárás. Erről van szó. Igen, igen, igen. Vakcináció tulajdonképpen. Csak ezt az informatikában immunizálásnak hívják. Hogy működik a vakcináció, az immunizálás? Hogy egy mintát adunk, leírjuk, definiáljuk magát a kórokozót a szervezet számára. Tehát olyan formában, hogy ez ismerje föl, hogy ez micsoda. És akkor kidolgozza a saját mechanizmusát. A múlt alkalommal, kettővel előző alkalommal meg is beszéltük ezt, tehát ez maga az immunizálásnak a logikája, és ebben benne van az, hogy amin ellen immunizálok, tehát vírus, trójai program vagy féreg, azt le kell írni, azt definiálni kell. Na most a leírás, itt azt kell mondjam, hogy tudományos értelemben használatos. Tehát nem csak egyszerűen a betűknek a rajzolása című művelet, hanem ezen túl még, tehát maga a vírusok keletkezése, ki alkotta, hogyha ezt lehet tudni, hogy milyen a hatásmechanizmusa, mi a hatása, milyen veszélyességi fokozata van, ez a sima, egyszerű leírás, és mellette még az attól védő programot, program részecskét is tartalmaz a maga a vírus leírás. A vírus leírás, ez nem csak egy általunk olvasható definíció, van, hanem egy működő egy funkcionális kód, amit igen. tud értelmezni a gépünk, és aminek segítségével egy valós védelmet igen, valósít meg. A vírus leíró adatbázis maga a vakcina, amit az injekcióval... Illetve ezeknek a vakcináknak a gyűjteménye. Igen, egy ilyen koktél. Egy koktél ezekből a vírus kódrészletekből. Hát infoszóltál jövő héten is. Szerintem most visszatérünk az internetesekhez. Régen foglalkoztunk azzal, hogy hogyan készülnek weboldalak, de Balázs egy érdekes és kis színes programot hozott nekünk. Igen, én is innen akartam megközelíteni a dolgot, hogy biztos bennetek is fölmerült már, hogy csináltok weboldalt, és ahogy egyre többen kerülnek az internet közelébe, csak nyilván, pénzbe kerül. Nyilván sokan gondolkodnak. Igen, hát, és egyrészt másrészt meg érteni is kell hozzá. Tehát azért nem volna baj, hogyha HTML kód elkészítésével plusz a szükséges grafikák elkészítéséhez értene az ember. És itt rögtön kétfelé válik a dolog, mert egyrészt érdemes lenne technikailag érteni hozzá, másrészt meg így az ízlést is jó lenne. Igen. Az első weblapok általában ebben nem túl erősek. Na, úgyhogy ez a WebStyle című kis program, amit a Xara című cég fejleszt, ez pontosan erre ad megoldást, és most már az első problémára is megoldást ad, mert a 4-es verzió újdonság az pont az, hogy teljes weboldalakat is tervezhetünk benne, de a lényege az az, hogy szinte minden webgrafikai elem előállítható belőle. Tehát tartalmaz gombokat, fejléceket, a kétdimenziós, háromdimenziós, elválasztó csíkokat, rengeteg ötletes reklámcsíkot, hogyha ilyet akarunk belerakni az oldalba, de megtervezhetjük vele akár a cégünknek a logóját, lehendő cégünk logóját. Nagyon sőt, összeállíthatunk benne HTML-es fotóalbumot is, tehát egy olyan fotóalbumot, amit utána egy-egybe föl tudunk tenni a webre, és mindez úgy történik, hogy rengeteg sablont kapunk a programhoz, amelyek közül mi választhatjuk ki, hogy melyiket szeretnénk felhasználni. Például akár 220 gomb sablon közül választhatunk, azért az már elég tetemes darab. Hogy... A sablon az mit jelent itt az esetben? A sablon konkrétan azt jelenti... Kicsit, nagyot is, de ugyanabban. Igen, igen, tehát itt pontosan arról van szó, hogy ezeket előre megtervezte valaki, ezek vektorosan vannak letárolva a programban, ami azt jelenti a felhasználó számára, hogy minőségromlás nélkül nagyíthatók és kicsinyíthetők. Uh-huh. Tehát nyilván nem tudja a program előre, hogy neked mekkora méretben van szükséged mondjuk egy gombra, de pontosan be tudod állítani, és ez nem fog ugyanabban a tökéletes minőségben kapod meg, mint amilyenben akár kicsiben, akár nagyban is megkaphatnád. És szerintem nagyon egyszerű használni, tulajdonképpen minden egyes sablont a legkisebb részletig át lehet szerkeszteni, meg lecserélted rajta a szöveget, a színeket, a árnyékot adhatsz neki, úgyhogy érdemes kipróbálni, 15 napos letölthető verziója van fönn a Xarának a weboldalán. Ez és hogyha valakinek kell, tehát használni akarná... Van magyarországi forgalmazója is egyébként. Tehát meg lehet vásárolni. Kíváncsi az interneten is? Azt hiszem, igen. Arra volnék kíváncsi, hogy nem tudom, végeztél ilyen tesztet, hogy egy nagyon egyszerű weboldalt mennyi idő alatt lehet összerakni ezzel a programmal? Hát szerintem 1-2 óra alatt simán. Tehát, hogyha lehet, hogy még rövidebb idő, tehát hogyha fogsz egy jól kinéző weboldal sablont, és elkezded átírogatni benne a főbb szövegeket, lecserélsz benne néhány szint, lehet, hogy akár egy óra alatt össze tudod rakni olyan, amire szeretnéd. Tehát, tudod már, hogy mit akarsz fölrakni. Igen, természetesen, tehát ez mondjuk nem hátrány. Például egy bölcsész, egy netnyelvész is eligazodik ezen a programon? Szerintem igen, nem, tényleg borzasztóan egyszerű kezelni, és már van is egyébként egy olyan weboldal Magyarországon, a Total Command, ennek a magyarországi weboldal, az például a WebStyle 4-jel készült. Köszönöm szépen, eddig tartottam oda, amidők a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Az ékezetes webcímekre majd jövő héten térünk vissza. Legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra.